Wojska, które są w niebie, towarzyszyły mu na białych koniach, a z jego ust wychodzi ostry miecz, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I na koniec jeszcze jedna myśl. Na początku bieżącego roku pan prezydent udzielił wywiadu jednemu z czasopism. Prowadzący zapytał go o plany i postanowienia na rok 2010. Lech Kaczyński odpowiedział: wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia. Moje doświadczenie życiowe uczy, że lepiej nie planować. Wszystko, co mnie dobrego w życiu spotkało, było z zaskoczenia. O śmierci. O śmierci. Gdzie jest twoje zwycięstwo? To było kazanie księdza Piotra Pawlukiewicza. Program trzeci, 2:02. Po 19:00 muzyka ciszy, Marek Niedźwiecki, Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam kierowców. W tej chwili uważajmy na Podkarpaciu, na odcinku Kolbuszowa-Rzeszów w miejscowości Widełka na 175 km drogi krajowej nr 9. Po wypadku droga jest zablokowana i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. I ważne, odłóżmy wyjazdy na święta i spotkania z bliskimi. Zachęcamy, by spędzić Wielkanoc w domu z trójką. Kolejne wiadomości dla kierowców już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę, za okazję obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. W Polsce będą produkowane genetyczne testy w kierunku koronawirusa. 25 tysięcy policjantów na drogach będzie sprawdzało, czy stosujemy się do zasady zostań w domu na święta. Wieczorem o 20:00 z okazji obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie. Niesłychanie wzruszający moment, tak o nadzwyczajnym koncercie symfonicznym w hołdzie ofiarom katastrofy mówiła posłanka PiS i członek Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. W 10. rocznicę tragedii smoleńskiej o godzinie 16:00 wszystkie anteny Polskiego Radia przypomniały koncert, który odbył się 18 kwietnia 2010 roku w dniu pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że koncert był przejmujący. Słuchałam tego koncertu. Niesłychanie wzruszający moment i chciałabym może od razu pogratulować bardzo pani prezes Kamińskiej, że tak dobrze ten dzień dzisiejszy Polskie Radio upamiętnia tę rocznicę. To jest niesamowite, że udało się to tak zrealizować. Ten koncert naprawdę bardzo przejmujący. Zapis koncertu znalazł się także na wyjątkowym albumie Polskiego Radia wydanym z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Smoleńsk, ostatnia misja pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. W Polsce będą produkowane genetyczne testy w kierunku koronawirusa. Były wicepremier Jarosław Gowin poinformował na Twitterze, że Państwowy Zakład Higieny uznał polski test na koronawirusa za skuteczny. Polski test genetyczny w kierunku koronawirusa opracowali badacze z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania. Produkcja ma ruszyć już po świętach wielkanocnych. W przyszłym tygodniu wyprodukowanych zostanie pierwszych 150 tysięcy testów. Ten test uratuje życie wielu z nas i pozwoli szybciej uruchomić polską gospodarkę, napisał na Twitterze były wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. Informacje o produkcji polskich testów potwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To istotna informacja, rzeczywiście Polska Akademia Nauk w Poznaniu opracowała test na koronawirusa, ten test genowy, test PCR. Pierwsze 150 tysięcy testów zostanie przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 10,5 tysiąca testów na koronawirusa i liczba ta będzie stale rosła. Obecne możliwości laboratoriów to 16 tysięcy testów. Od początku epidemii przebadano ponad 118 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 25 tysięcy policjantów na polskich drogach będzie sprawdzało, czy stosujemy się do zasady zostań w domu na święta. Rzecznik rządu Piotr Miller przypomina, że do 19 kwietnia przemieszczanie się jest dozwolone, tylko w uzasadnionych przypadkach, co skrupulatnie sprawdzają funkcjonariusze. Policja od kilku dni już, czy nawet tygodni, realizuje takie kontrole wyrywkowe. Oczywiście tu jest kwestia pewnego zaufania. Jeżeli osoba, która podlega kontroli, mówi wprost, że jedzie do domu, to oczywiście ciężko mówić tu o jakichś konkretnych działaniach policji. Wprost przemieszczania między miastami zakazu nie ma, natomiast można się przemieszczać tylko w celach niezbędnych do naszego życia. Kiedy policjant stwierdzi, że nasz wyjazd jest nieuzasadniony, a do takich będą zaliczane wyjazdy świąteczne, może ukarać nas pouczeniem albo mandatem do 500 zł. Będziemy świętować Wielkanoc, kiedy to życie zwycięża śmierć, mówił podczas liturgii Wielkiego Piątku w katedrze Notre Dame arcybiskup Paryża. Uroczystość odbyła się bez udziału wiernych, była transmitowana przez największe francuskie media. Arcybiskup Michel Opetit rozpoczął ceremonię modląc się przy relikwii korony cierniowej Chrystusa, ocalonej z pożaru, jaki wybuchł w kwietniu ubiegłego roku. Siedem osób modliło się i medytowało wśród murów i zgliszczy katedry Notre Dame w związku z Wielkim Piątkiem. Arcybiskup Paryża Michel Opetit zwrócił uwagę na to, że wprawdzie modlitwa odbywała się za zamkniętymi drzwiami, ale jak to ujął, życie w katedrze wciąż pulsuje. Dalej zwrócił się do Boga słowami. Panie, jesteśmy tutaj kierowani także płynącym z całego świata pragnieniem odbudowania katedry. Była to dopiero druga tego typu uroczystość od chwili wybuchu pożaru w kwietniu ubiegłego roku. Ze względu na kwarantannę prace nad zabezpieczeniem murów zostały wstrzymane, jednak codziennie pojawia się tam grupa inspektorów, którzy dokonują przeglądu aktualnego stanu budowli. W przesłaniu skierowanym przez diecezję paryską do wiernych podkreślono istotę Wielkiego Postu oraz zachęcano do wspólnej modlitwy i do lektury Ewangelii świętego Jana, od pojmania Jezusa do złożenia jego ciała do grobu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz o sporcie Adam Malecki. Dziewiąty maja to dzień, na który zaplanowano powrót do gry w piłkarskiej Bundeslidze. Jak na razie są to medialne doniesienia, ale pochodzą z dobrze poinformowanego dziennika Bild. W wielu innych krajach przerwa potrwa zapewne dłużej. By ratować swoje kluby i wesprzeć budżety, piłkarze godzą się na obniżkę wynagrodzenia. Tak jest w przypadku Lokomotivu Moskwa, którego zawodnikami są Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Obniżka wyniesie 40%. Na cięcia zgodzili się także piłkarze Celticu Glasgow. W ich przypadku obniżki będą obowiązywać od kwietnia do czerwca. Jedni tną, inni wspierają. Tak jest w przypadku francuskiego związku tenisowego, który przeznaczy 35 milionów euro na pomoc zawodnikom, klubom, trenerom, dyrektorom turniejów. To wszystko po to, by zapobiec kryzysowi w czasie pandemii koronawirusa. A to przecież problem, którego nikt rozsądny nie bagatelizuje. Nawet najważniejsze postaci ze świata sportu. Zdając sobie sprawę z ryzyka, a także szanując zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, Thomas Bach, szef Międzynarodowego Komitetu Komitetu Olimpijskiego zrezygnował ze swojej majowej wizyty w Japonii. Szef MKOL-u miał dokonać przeglądu stanu przygotowań igrzysk w Tokio. Wizyta została przełożona na przyszły rok. O udział w igrzyskach ma zamiar zawalczyć Paweł Korzeniowski. O kwalifikacji nie będzie łatwo, tym bardziej, że złoty medalista Mistrzostw Świata na 200 metrów stylem motylkowym sprzed 15 lat ma coraz więcej obowiązków. Będzie trudniej, ale wstępnie deklaruję, że będę próbował zakwalifikować. No na pewno nie będzie łatwiej, no ale to zobaczymy. Do tego czasu jeszcze może się wiele wydarzyć. Przy dwójce dzieci to jest też troszeczkę inaczej już. Te dzieci moje będą starsze. Też więcej czasu trzeba im będzie poświęcać. Więc ja nie mam może takiego komfortu stuprocentowego, że przychodzę do domu i odpoczywam sobie, mam czas na wiele innych rzeczy, no tylko po prostu no, mam rodzinę. Na igrzyska nie wybiera się już Szymon Kołecki. On w podnoszeniu ciężarów jest mistrzem olimpijskim i srebrnym medalistą. Teraz skupia się na karierze w mieszanych sztukach walki, a obecnie trenuje na tyle, na ile się da. Mam generalnie wszystkie niezbędne sprzęty, włącznie z matą do ćwiczeń. Mam worki, mam maszyny, mam bieżnię, mam cały sprzęt cardio. No i mam również saunę 2-3 razy w tygodniu po treningu chodzę do sauny. Także jak zaczynam trening o godzinie 10, to najwcześniej o 14 z niego wychodzę. O 14.30 gdzieś jestem w domu, jem obiad, mam czas dla rodziny, dla dzieci, oglądamy filmy, które teraz na wszystkich stacjach lecą z odtworzenia. Wszystko mam w miarę poukładane. I jeszcze wieści z Siatkarskiej Plus Ligi. Dawid Konarski odchodzi z Jastrzębskiego Węgla. Te informacje przekazał sam zawodnik poprzez media społecznościowe. Niewykluczone, że atakujący reprezentacji Polski wyjedzie grać za granicę. To tyle na dziś. Kolejny Sport w Trójce jutro rano, kilka minut po 7. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pogodnie, od 10 stopni w Suwałkach do 18. We Wrocławiu wiatr będzie słaby. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Maria Kaczyńska, żona prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, o odmianie tulipana nazwanej jej imieniem. Ja się bardzo cieszę, że ten mój tulipan będzie wspierał właśnie medalistów, medalistę tym razem złotego, że w ogóle moje tulipany będą wspierały akcje paraolimpiad i akcje dotyczące ludzi niepełnosprawnych. Maria Kaczyńska zginęła 10 kwietnia 2010 roku. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 19. Sorted, lost. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak w każdy Wielki Piątek w Trójce Muzyka Ciszy.

Zawsze drugi Eric Clapton, River of Tears. Przyznam się Państwu, że przygotowując dzisiejsze spotkanie z muzyką ciszy, słuchałem wszystkiego chyba dokładniej i stwierdziłem, że właściwie wszystkie tytuły w tych czasach brzmią zupełnie inaczej. Gotta leave it all behind you. Everything. najpiękniejsze 3 minuty muzyki z lat 90. Będzie jeszcze podobne, podobnie z lat 70. Changing all the time. I to właściwie jest dobre przesłanie. Wszystko się zmienia. Muzyka ciszy dziś w Trójce Zamiast. Listy przebojów. Lista przebojów w poniedziałek. I Piotr Baron zaprasza po 19. Szaleją, szaleją. szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Dzisiejsze wydanie Muzyki Ciszy potrwa prawie do godziny 23, a potem cały zestaw pojawi się na naszej stronie. Przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Zostań z trójką. Obiecałem lata 70. Slumber, but you have sounds. Najpiękniejszej muzyki lat 70. Entangled i zespół Genesis. Kwadrans do 20.